Goed. Hartelijk welkom allemaal op het Open Huis 2025. We hebben de nette Winterwonderband uitgezwaaid. En wij maken ons nu klaar voor de volgende band. De volgende band, dat zijn vier jongens. En die kennen elkaar van het conservatorium. En zij zijn al een aantal jaren bij elkaar. En in deze setting nog maar kort. Shrub. Die hebben Max op de drums. Justin on the bass. En Olivier op de gitaar. En Adrian ook. En ik ben benieuwd. Wat gingen jullie nou ook weer spelen? Oh, sorry. Ik kom naar... Oh, op de cello. Ik heb jou nog helemaal niet genoemd. Sorry. Wat is jouw naam? What's your name? Justin. Oh, you're Justin. Oh, on the bass. Oh, yeah. Yeah. What kind of music are you going to play? We're going to play some original music composed by the four of us separately. So you made it yourself? Yes. And is there something about Christmas or is it just the jazz sound? A lot of the music is inspired by the gospel, so in a way it is Christmas related. Yeah. By the gospels? So the gospel of Jesus Christ. Okay, wow. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Dankjewel. Als jullie zeggen hoe lang jullie nog nodig hebben, dan ga ik jullie aankondigen. Ja. Intussen kan ik jullie vertellen dat het ijs bij het Domini-ijs te halen valt. Een heerlijk ijsje, gemaakt door Jip en Raf. En ga bij hun lekker ijsje halen. Er lopen allerlei ronddelers rond. Pak iets van de schalen. En er zijn allerlei mensen die graag een praatje met je willen maken. Mocht je zin hebben om iets te maken, dan kan dat hier achter in de kerk. En misschien zijn er wel mensen die iets willen breien. Dan kan dat boven op het altaar. Hier links achter in de kerk is de healingshoek. Er zijn vele vrijwilligers en die willen hun handen laten werken om jou wat liefde, wat aandacht en wat energie te geven. Mocht je willen schminken, dan kan dat hier naast het podium. Hartelijk welkom. Er zitten hele goede schminksters en die maken jou tot een versierd mens. Mocht je iemand nog niet kennen en je denkt, hé, dat gezicht spreekt mij aan. Spreek iemand aan en vraag, hoe gaat het met je? Of heb je het naar je zin hier? Of een andere vraag waar je benieuwd naar bent. Hallo. De setlist wordt uitgedeeld. De nummers die Shrub voor jullie gaan spelen, die hebben ze samen gemaakt en zijn veelal gebaseerd op de gospels. Max zit op de drums. Justin staat naast mij, speelt de bas. Olivier speelt de gitaar samen met Adrian. En ze hebben elkaar leren kennen op het conservatorium. We hopen dat jullie genieten van Shrub. Zijn jullie er klaar voor? Nou, fantastisch. Dames en heren, een groot applaus voor onze volgende band, Shrup.